Un nou programa de Gesnàtics obre les seves portes al vostre costat. Soc en Rafael Corbí i aquí tornem a ser. En les aventures musicals d'un programa eclèctic, d'un programa diferent que començarà avui amb la música, amb el primer tema de Jorge Pardo i Tomás San Miguel. Ens portarà el seu Tango en Ibiza. Estimo el jazz, I love jazz, sempre la nostra intro de Louis Armstrong. Després escoltarem també Joshua Redman, Ron Miles, Scott Colley, Brian Blade amb el Playing i a Jackie Wilson amb Coon Basie, amb el seu Ode to Billy Joe. Tot això en els primers minuts de Gesnàtics. Thank you. Seguim a través de Jazznàtics amb el nostre espai. Després dels tres primers temes, avui escoltarem a Chantal Gange Quartet des del 2015 amb l'àlbum The Left Side of the Moon. Up Again es diu aquesta peça. Després també amb el Infinity Quartet de David Morey sentirem el Hope is a Thing with Feathers. Thank you.

To those who want a new start. Hope is a thing with feathers. Hope is a thing with feathers. Hope is a thing with

Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Sóc una corda que vibra al passar del vent. L'aire s'impregna d'aquesta melodia que sents. És una explosió simfònica que crida el teu nom. I romp com llamp la teva ànima. Música és el teu nom. Ets com el vent que bufa amb el seu alè. Paraules mullades d'històries que no tenen temps. Germinen dins el meu cos, broten sensacions, surten com a notes cap a l'horitzó. Música és el teu nom. Soc una corda que fibra al passar del vent. L'aire s'impregna d'aquesta melodia que sents. És una explosió simfònica que crida teu nom i ram com llamp la teva ànima. Música és el teu nom. Ets com el vent que bufa amb el seu alè. Paraules mullades d'històries que no tenen temps. Germinen dins del meu cos, broten sensacions, surten com a notes cap a l'horitzó. Música és el teu nom. Música. Thank you. Programa eclèctic avui de Jazznàtics, com ens correspon. Programes encara, per si l'escolteu més endavant en el temps, quan teníem la pandèmia i quan estàvem aquí al vostre costat des del confinament. Un smooth en jazz, un trio, Jazz Funk Soul, s'anomenen Jeff Lorber, Chuck Loeb i Everett Harp, ens aportaven aquest swinguet que acabem d'escoltar abans, Anthos, com us dèiem, amb música ets tu. I per acabar, i fins al final del nostre programa, avui a Jazznàtics us oferim música de Cecil Taylor. És un tema anomenat Steps que ens acompanyarà fins al final del nostre programa, a càrrec d'aquest artista nascut el 1929 a Nova York, percussionista i també pianista. És membre de l'avantguàrdia jazzística, sens dubte. Cecil Taylor, Steps. Salutacions de Rafael Corbí. Fins a la propera, a Jazznàtics. Thank you.